Жыццё з літаратурай. Новы 2011 год пачаўся са стратаў, якія панесла беларуская культура. Пайшоў у жыцця адзін з самых адметных эсэістаў сучаснай Беларусі – Віталь Тарас. Нарадзіўся Віталь у 1956 годзе ў Менску ў сям'і пісьменніка Валянціна Тараса. Скончыў журфак БДУ, працаваў на беларускім тэлебачанні, у газетах «Літаратура і мастацтва», «Культура», на «Радіо Свабода». Пісьменнік Уладзімір Арлоў лічыць, што многае зробленае Віталём Тарасам застанецца ў золотым фондзе беларускай культуры. Жыццё склалася так, што я значна больш бліжэй ведаў Тараса старэйшага, Валянціна Ефімавіча, надзвычай таленавіта, мужнага, сумленнага пісьменніка. Я хачу сказаць, што усе лепшыя якасці Віталь узяў ад бацькі. І, можа быць, некаторыя ў ім праявляліся нават больш, чым у Валянціне Ефімавічы. Віталь быў чалавек інтэлігентны, я б сказаў, што ён быў менавіта інтэлігент, а не інтэлектуал. У ім глыбокія веды спалучаліся з далікатнасцю прыроднай, з здольнасцю заўсёды выслухаць апанента. Ён быў найперш для мяне выдатным публіцыстам. Я думаю, што яго праграма «Выкрадання Беларусі», якую ён вёў доўгі час на беларускай службе «Радыё Свабода», это тая праграма, якая ў золотым фондзе. Радую. І яшчэ я захапляюся мужнасцю Віталя, які, змагаючыся больш за 2 гады за сваёй невылечнай хваробы, ведаючы прысуд, практычна да апошніх дзён пісаў, друкаваўся, адгукаўся на все падзеі у нашай краіне. І яшчэ мне здаецца, што тая сітуацыя, у якой цяпер апынулася Беларусь, незалежнае беларускае грамадства, таксама паскорыла смерць Віталя Тараса. Георгій Ліхтарович фотамастак, паэт. Наші сім'ї сябравалі, кажуть, мой батько і ягоний дід, мастак Ефім Тарас, сябравалі. А потім я сябравав з ягоним батьком, з Валентином Тарасом, гранебожчиком, так само, на жаль. Це наогул сім'я, яка дала стільки вибітних інтелігентів білоруських, що просто губляєшся, коли починаєш перелічувати ці імени. Балюча, безумовна, страта такого стіплого і таленавітого чоловіка. Ось таких менавіт таких людей нам не хапає, каб ми вздихнули на повні груді і відчули себе білорусами саправдними, саправдною нацією і саправдним неким одним громадством. Скажіть, як чоловік Віталь Тарас, яким вам вспоминається? Я б сказав, неприкметним і з виноватою нейкою усмішкою со стіплою такою. Він якби просив пробачення, що він комусь замінає, скажімо, своєю постаттю, чи заслоняє сонійкою, чи нешто ще ось така нейка легка усмішка завжди була у його, і трошечки така виновата. Ось гэтым, напэўна, ён запомніцца як проста чалавек, калі не разглядаць яго як журналіста, як чалавека творчага. Валянцін Штанко, «Радыё Свабода». Вельмі добразычлівы, спакойны, ураўнаважаны, удумлівы. Вельмі таленавіты журналіст, грунтоўна над усім працаваў, што ён не рабіў, вельмі добрасумленна падыходзіў да сваёй справы, і таварыскі, добры сябра. Вельмі горкая і цяжкая страта. Віталь аддаў «Радыё Свабода» шмат гадоў свайго жыцця, і многія слухачы яго запомнілі як вельмі ўдумліва таленавітага чалавека, жыццё якога было прысвечана бацькаўшчыне і лепшаму дню. І для нас, ягоных калегаў, гэта вельмі вялікая страта. Мы ўсе вельмі смуткуем з нагоды яго заўчаснай смерці. Цешыць тое, што ён зрабіў, застанецца і ў памяці ўдзячных слухачоў ягоных, і для гісторыі Беларусі, гісторыі вольнай Беларусі, бо для будучыні, для будучай вольнай дэмакратычнай Беларусі ён вельмі шмат зрабіў. У апошнія гады Віталь Тарас супрацоўнічаў з тыднёвікам «Наша Ніва» і вёў аўтарскую калонку на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў. Многія з гэтых публікацый увайшлі ў зборнік «Хроніка бягучых падзей», які Віталь выпусціў на пачатку 2010 года, прысвяціўшы яго памяці бацькі Валянціна Тараса, які пайшоў у жыцця ў лютым 2009.